que se fue a Nacho Pendar. Marañiki, dunia ni mtumu que se fue, kilicho chake. Ni vizuri, dunia ni mtumu que se fue, a Nacho Pendar. Kwa hiyo na bibia, kwako Diana, sina budi kufanya hivyo. Kwa hiyo na bibia, kwako Diana, sina budi kufanya hivyo. Kwa vile unatimiza, yale yote ambayo, anayostahili kuyatenda. Kewa mtu. Mara nyingi, duniani mtu ukisifu, kilicho chake. Kizuri, duniani mtu kukisifu, anachopenda. Anachopenda. Mara nyingi, duniani mtu kukisifu, kilicho chake. Ni vizuri, duniani mtu kukisifu, anachopenda. Kwa hiyo na bibia, wako Diana, sina budi kufanya hivyo. Kwa hiyo na bibia, wako Diana, sina budi kufanya hivyo. Kwa vile unatimiza, yale yote ambayo, anayostahili kuyatenda. Kewa mtu. Mara nyingi, duniani mtu ukisifu, kilicho chake. Vizuri, duniani mtu kukisifu, anachopenda. Anachopenda. Mara nyingi, duniani mtu kukisifu, kilicho chake. Ni vizuri, duniani mtu kukisifu, anachopenda. Pagani mama titi mama, yanayofanana na yale ya njiwa mangato duni. Sikiliza ninalosema mama titi mama. Maiyo lele iyo mama titi yeye. We mama. Maiyo lele iyo mama titi mama. Maiyo lele iyo mama titi yeye. Maiyo lele iyo mama titi mama. Barafu ya roho ya mama titi mama. Mwenye mapenzi ya kizamani mama titi mama. Yanayofanana na yale ya njiwa mangato duni. Sikiliza maneno yako mama titi mama. Maiyo lele iyo mama titi mama. Maiyo lele iyo mama titi mama. We mama. Maiyo lele iyo mama titi mama. Maiyo lele iyo mama titi mama. Maisha ni safari ndefu, kabidi tuheshimiane, tujichunge na visa visa vina. Maisha ni safari ndefu, kabidi tuelewane, kila penye makosa tukosoane. Mama titi eh. Maiyo lele iyo mama titi oh, mama titi eh. Maiyo lele iyo mama titi mama. Maiyo lele iyo mama titi mama titi. Malikia wa nyumba yangu mama titi mama. Maisha ni safari ndefu, kabidi tuheshimiane, tujichunge na visa visa bina. Maisha ni safari ndefu, kabidi tuelewane, na kila penye makosa tukosoane. Mama titi eh. Maiyo lele iyo mama titi eh. Maiyo lele iyo mama titi mama. Maiyo lele iyo mama titi mama titi. Malikia wa nyumba yangu mama titi mama. Soro sabina adamu tangu enzi na enzi, nikutopenda maendeleo ya mwingine. Mama ni wanga mwa, lakini sisi tupenda ni mapenzi ya njiwa. Wani upendo na uaminifu ndio heshima ya ndoa. Maiyo lele iyo mama. mama chichi mama chichi yole mama chichi mama lele yole mama chichi malkia wa nyumba yangu mama chichi mama soro zambina adamu tangu enzi na enzi nikuto penda maende leo ya mwingine lakini sisi tupenda ne mapenzi ya jiwa kwani upendo na uaminifu ndio heshima ya ndoa ndio yole.